Duel rápido en la mapa Fegulí, la de Mana. Paco Alcácer, pero ahí va la pelota para hacer Alcácer, Alcácer en el mama, Alcácer, Alcácer, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Valencia, tú, siempre tú, Paquito, Paco, Van Basten, Alcácer. Gol del València patrocinat per Ferto, concessionari oficial Peugeot en Torrent i Silla. En una de les 50.000 pilotes perdudes per uns i altres, li arriba la pilota Fegulí, li envia buscant l'esquena de la defensa, que erra, perquè la defensa de l'Almeria és de cartró pedra, com el decoràs de les pel·lícules dels 50. Es queda el defensa caigut en terra, i el mama no falla el de sempre, no falla Paquito, que no val 27 quilos, però té un valor extraordinari este gol de Paco Alcácer per a posar per davant al València. Almeria 2 en el minut 35. Adeu per a la fi, el València torna a ser de Champions. Almeria 2, València, visca la mare que t'ha parit, Paco. 3